Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine aminu tekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühen nasu teku rabbekum lezî halakakum min nefsin vahide ve halaka minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kethiran ve nisa ve tekullaha lezî tesâelune bihi vel erham innallâhe kâne aleykum rakîba. Ya eyyühellezine aminu tekullaha ve kûlû kavlen sedîda yusillakum amalekum ve yâfirlakum zunûbekum. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اَمَّا بَعْدُ فَا اِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اَسْتَقَ الْحَد۪يثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعًا وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inde 27. baba geldik. 37. bab. 37. baba geldik. 37 bab aldık. Velillahil hamd. Galel İmamul Buhari rahimahullah. Babu ma ca'e fi kavlihi azze ve celle ve kellemallahu Musa teklima. Evet. Allah Azze ve Celle'nin şu fermanı, şu ayeti hakkında gelenler babı. Gelenlerden kasıt ziyaretçiler değil. Gelen rivayetler. Gelen rivayetler babı. Nedir o? Ve kellemallahu Musa teklima. Nisa 164 nolu ayet. Nisa 164 nolu ayet. Allah Azze ve Celle gerçekten Musa ile konuştu. Allah Azze ve Celle gerçekten Musa ile konuştu. Hayal değil. Gerçek. Ne demek gerçek? O teklima kelimesini birazdan açıklayacağız. Mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlak. Ne demek mef'ulü mutlak? Fiili pekiştirmek, ki kelleme, konuşmak, fiili pekiştirmek maksadıyla ne? Mastar olan, o fiilin mastarının, kellemenin mastarı ne? Teklim. Mef'ul olarak ne yapılması? Failden sonra zikredilmesi. Fail buradaki Allah. Allah. Burada iki tane ne var? Mef'ul var. Biri mef'ulü bih. Yani Musa. İkinci mef'ul, mef'ulü mutlak. Yani ne? Kellemenin neyi? Tekidi. Yani şöyle dese olurdu. Ve kellemallahu Musa. Ve Allah Musa ile ne yaptı? Konuştu. Ama ne yaptı? Teklimen lafzını özellikle zikretti. Pekiştirdi. Yani Allah Musa ile gerçekten konuştu. Gerçekten kelam etti. Yani insanları yaratan Allah, mahlukatı yaratan Allah, alemi yaratan Allah, evreni yaratan Allah, herkesi yaratan Allah. Biliyor. Bu ümmetin içinden bir takım cinsler çıkacak. Bu cehmi olur, mutezili olur veya başka biri olur. Onlar ne yapacaklar? Allah'ın yani kendisinin kimle konuştuğunu, Musa ile konuştuğunu reddedecekler. O halde ne yapalım dedi Allah Azze ve Celle? Teklimayı buraya ne yapalım koyalım ki ehli sünnetin elinde ne olsun, onların kafasına vuracak bir balyoz olsun. Ve teklimayı oraya koydu. Allah'ın konuşmasıyla alakalı diğer ayetlere bakın, mef'ulü mutlak gelmez. Ama bu meselede özellikle gelir. Çünkü Musa'dır bu, Musa. Her peygamberin bir özelliği vardır. Musa'da kelimullah'tır. Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle şu dünyada ne yaptı? gerçekten konuştuğu biri. Bir peygamber. Kelimullah'a da Musa'ya da ancak böyle bir şey yaraşır. O da ne? Teklim. Gerçekten Allah'ın onunla konuşması. Şimdi babımız bu. Babımızın içinde hadisler var. Bir tanesi maşallah 1,5 sayfa. Bir tanesi 1,5 sayfa. Daha önce gerçi biz o hadisi aldık. Muhtelif tarikleriyle, rivayetleriyle. İlk hadisimiz Ebu Hureyre hadisi. Bugün onu alacağız. İnşallah ondan sonra diğer hadisi ondan sonraki ders. Ondan sonraki hadisi artık kaç derste bitiririz? Onu Rabbim bilir çünkü. Uzun bir hadis. Evet Gökhan, okuyalım hem babın başlığını Arapça hem de hadisi okuyalım. Sizde babu kavlihi diyor. Ben de babu kavlihi ya da babu maca'e fi kavlihi azze ve celle. Bunlar nüsa farklılıkları olabilir. Sizde muhtemelen mütercim Kastallani'nin şerhine itimaden ondaki bab başlığını kullanmıştır. Yoksa hem benim önümdeki nusada hem de Fethül Bari nusasında babu maca'e fi kavlihi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin şu kavli hakkında gelenler diyor. Evet. Devam et. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وكلامه ثم تلوموني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى موسى الذي استفاك الله برسالته وكلامه ثم تلوموني على أمر قد على أمر تلوموني على أمر على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. Evet. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى احتج من احتج احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وكلمه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. Evet. Ömer. Haddesen anaların ya da akber anaların başında ne diyoruz? Kale diyoruz, evet. Kale İmam Bukhari'yü Kale haddetene Yahya ibn-i Bukhari'n Kale haddetene Leytu Kale haddetene Ukayr'u An ibn-i Şihab Kale haddetene Humeyd ibn-i Abdurrahman An Ebi Hureyre'te Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Kale ehtecce Adem ve Musa Ehtecce, ehtecce ya. Ehtecce. Yani orada feta varsa yanlış. قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك. Ama bağlarsan قال احتج olur ama gerek yok. قال de احتج de. Evet. قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته. اصطفى. بلا. اصطفاك الله برسالته وكلامه ثم تلوموني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم وموسى. Evet. Gelmeden ne yapıyoruz? Okuyoruz. Böyle burada böyle su gibi sürüyor. Takır takır. İki tane hadis okuyacaksınız her gün. Uzunsa bir tane. Yeri geldi mi iki kere okuyacaksın. Yeri geldi mi üç kere, yeri geldi mi beş kere, yeri geldi mi on kere okuyacaksın. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا أقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أمية بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالته بكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. Evet, bir kişiye daha okutalım, bir kişiye daha okutalım, okutalım, okutalım, kime okutalım? Yasin, okuyabilir miyiz? Akberana ya da haddesena olduğun başına gale getiriyorsun. Gale İmamul Buhariyyu rahimahullah. Gale İmamul Buhariyyu rahimahullah. Haddesena Yahya İbnül Bukeyri. Gale haddesena Leysu. Gale haddesena Ukaylun. An İbni Şihab قال حدثنا أميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه أن ne yapar ismini أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وكلامه ثم تلوموني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. Güzel. Maşallah. Atla Mustafa. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي استطاعك الله برسالته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. Şimdi sarı yerden birini okutmasak olmaz. Bugün Harun abi okutalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا القاضي عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي استفاد الله etmesin. Hem babla hem de hadisle. Yüce Allah'ın Allah Musa'ya hitap ile konuştu. Kavli yani, babı. Evet, hitap ile. Bu da güzel bir ne? Tercüme. Hitap ile yani. Gerçekten ya da hitap ile. Yani biz bunu eğer tefsir edersek birazdan edeceğiz. Allah Musa ile harf ve sesle konuştu. Allah Musa ile harf ve sesle konuştu. Ses. Duydu. Zihinde gelişen bir faaliyet değil. Evet. Bizi Hümeyd İbn Abdurrahman Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem ile Musa birbirlerine karşı hüccet getirip çekiştiler. Musa peygamber Adem'e ya Adem sen zürriyetini cennetten çıkarmış olan Adem'sin dedi. Adem de Musa'ya Allah'ın seni elçilikleri ve kelamı ile seçip tercih eylediği Musa'sın. Sonra sen beni benim yaratılmamdan önce üzerime takdir olunan bir işten dolayı azarlayıp kınıyorsun dedi. Bunu takiben peygamber böylece Adem Musa'ya delil ve burhanla galip geldi buyurdu. Evet. Bab açık. Uzun zamandır Allah Azze ve Celle'nin kelamı ile ilgili babları ne yapıyoruz? Alıyoruz. Burada da dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin Musa ile hitap ederek, Musa'ya hitap ederek doğrudan konuşmasıyla alakalı neyi? Ayet İmam Buhari bab başlığına almış. Hep görüyoruz, dikkatinizi çekiyor. Biz de müteaddit defa söylüyoruz. İmam Buhari genelde bab başlıklarına neyi koyar? Allah Azze ve Celle'nin ayetini koyar. Burada pek çok faydalar vardır. Bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin ayetine teberruk. Allah Azze ve Celle'nin ayetine teberrük. Yani eğer biz bereket umacaksak en başta neden umacağız? Ayetten umacağız. Allah Azze ve Celle'nin ayetine teberrük. Bu birincisi. Biz bereketi taşta aramıyoruz, ağaçta aramıyoruz. Bu bir. İkincisi ayeti sıhhat bakımından hiç tartışmasız delil olması. Ayeti tartışacak bir adam var mı şu yeryüzünde ümmeti Muhammed'e mensup? Vurudiyetini, sıhhatini, sahihliğini. Yani tartışmaya nihayet koyuyor. Üçüncüsü ayetin tefsirini tahdit. Ne demek tahdit? Ya tamam birileri çıkar bu ayet ayettir Allah'ın kitabındadır. Bereket umuyoruz der. Saatini tartışmıyoruz. Ama problem nerede? Tefsirinde. İmam Buhari bunu bak başlığına koyarak alttaki hadislerle bu ayetin ancak ve ancak bu anlama geldiğini bize ne yapıyor gösteriyor. Bu da onun fıkhı işte. İlki ayete teberrük. İkincisi ayetin sıhhat bakımından hiç tartışmasız delil olmasını kullanması. Üçüncüsü de ayetin tefsirini tahdit ediyor. Yani budur diyor tefsiri. Bunun dışındaki ehl-i sünnet tefsiri değildir. Bazen de hadis kullanıyor. Bazen sahabi sözü kullanıyor. Bazen tabi sözü kullanıyor. Ama dikkat ederseniz bu vapta ayetleri çokça ne yapmış? Bab başlıyor. Bazen bir ayet kullanıyor. Bazen iki ayet. Bazen üç ayet. Bazen ayet kullanıyor, hadis kullanıyor, tabi sözü kullanıyor. Bazen üç ayet kullanıyor, hadis kullanıyor vesaire. Ama genelde bapta kullandığı hadisi de ne yapmıyor? Bap başlığına koymuyor. Bu da bir zenginlik. Malzeme bol. Yani o bapta kullandığı o hadisi bap başlığına koymuyor. Alttaki o hadisi. Metin olarak zikretti. Yani İmam Buhari sırrı çok olan bir adam. Sırrını keşfetmek zor. Evet. Ve Allah Azze ve Celle Musa ile teklim etti. Konuştu. Diyor ki İbn Hacer ve vesaire ulema bu ayet Mutezile'ye verilmiş redlerin, cevapların en büyüğü. En keskini. Çünkü onlar Allah'ın kelamını ne ilan ettiler? Mahluk, yani yaratılmış ilan ettiler. Daha sonra diyor ki Nuhas gibi alimler, ecma'an nahviyyun ala ennel fiil iza ukkide bil mastar lem yekun mecazen. Nahiv alimleri şunda ittifak etmişlerdir diyor. Şunda icma etmişlerdir. Eğer fiil mastarla, aynı köktenki mastarla tekit edilirse onun asla mecaz anlam taşımadığı hususunda ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir. Mecaz anlam değil, mecaz. Hakiki anlam. Dikkat edeceğiz. Çok önemli. Bunu İbn-i Hacer ve Tülvar'da zikrediyor. Feiza gale teklima, Allah eğer gerçekten hitapla, kelamla konuştu diyorsa, vecebe en yekune kelamen alel hakika, bu sözün hakikat üzere bir kelam olması gerekir. Hakikat üzere bir kelam olması gerekir. Elleti tu'kal, öyle kelam akledilen, yani kastettiği ne? İşitilen, duyulan. Demek ki Nuhas diyor ki, İbn Hacer nakletmiş Fetül Bari'de, nahiv alimleri, bakın akide alimleri değil. Şimdi birileri der ki bana ne akide alimlerinden? Sen selefi anlayışı söylüyorsun. Nahiv alimleri. Ne demek nahiv? Bilmiyorsun. Bu Kur'an yani Arapça, Türkçe inmedik. Arapça inmedik. Her dilin bir kuralı var. Alimler diyorlar ki ittifak ettiler diyorlar. Hangi alimler? Nahiv alimleri. Eğer fiil aynı kökten mefulle teyit edilmişse o asla mecaz değildir. Burada da teklima dediğine göre Allah hakikat üzere konuşmuştur. Ama öyle bir hakikattir ki bu kulakla işitilir. Kulakla ne yapılır? İşitilir. Evet. Daha sonra diyor ki وَقَدْ اِسْتَقَرَّ مَذْهَبُ اَهْلِ سُنَّ وَالْجَمَاءِ وَعَلَامُ الْمِلَّةِ. Ehl-i sünnet vel cemaatin mezhebi şu inanç üzere istikrar etti. Başka bu ümmetin neleri? Önderleri. Ve cemahirul umme, ve bu ümmetin cumhuru, fi şarkil ard ve garbiha. Bu ümmetin cumhuru nerede? Şu yeryüzünün doğusunda ve batısındaki şu ümmetin cumhuru ne üzerinde istikrar etti? Ala ennallah yetekellem hakikaten. Allah gerçek üzere konuşur. Hakikat üzere konuşur. Metaşa, ne zaman isterse. Ve ennel Kur'an, yine Kur'an. Ve Tevrat, Tevrat. Vel İncil, İncil. Kelamullahi ta'an. Allah'ın neyidir? Kelamıdır. Ve enne kelamehu sıfatun lehu. Allah'ın kelamı da onun bir neyidir? Sıfatıdır. La yekunu munfasilen an. Allah'tan ayrı değildir. Allah'tan ayrı değildir. Başka? Kema la yekunu kelamul mutekellim munfasilen anhu. Aynen normal bir insanın konuşmasının o insandan ayrı olmadığı gibi. Başka? Gaimen bi gayrihi, gayrıyla da ayakta durmadığı gibi. Allah'ın kelamı Allah'la ayakta durur. Allah'ın kelamı Allah'la vardır. Hep söylüyoruz. Konuşma muhataplı olur değil mi? Yoksa zihnidir. Şimdi Necmi öyle bir dünyada ki, o dünyada sadece Necmi var. Ne taş var, ne insan var, ne kuş var. Hatta Necmi kendinden gayrı biri yok diye inanmış. Bu durumda Necmi'nin sesle konuşmasının bir anlamı var mı? Zihni melekeyle konuşsa yeter. Bak buna dikkat edeceğiz. Ya da Necmi'den başka görülen bir alem yok. Yani bir Necmi var. Necmi neyi görecek? Ya da Necmi'den başka işitilen bir alem yok. Konuşsa neye işittirecek? Kime işittirecek? Şimdi bundan mütevelliden şunu diyebilir misiniz? Madem ki Necmi'den başka bir alem yok, hem görme yönüyle hem de ne yapma? İşitme yönüyle hem de ne yapma? konuşma yönüyle o halde Necmi görmez. Necmi işitmez, Necmi konuşmaz. İşte bunu niye söylüyorum size biliyor musunuz? Yani Allah alemi yaratmadan önce işitmiyor muydu? Allah alemi yaratmadan önce görmüyor muydu? Allah alemi yaratmadan önce konuşmuyor muydu? Görmüyordu dersen, konuşmuyordu dersen, işitmiyordu dersen, demek ki alemi yarattıktan sonra bu sıfatları da yarattı olur. İşte Mu'tezile'nin sözü bu. Durum, mekan ve zemine göre Allah şekil alıyor. Onun için sıfatları kadim değil diyor adam. Kadim yani eski değil. Yaratılmış. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyi tasavvur etmek ne kadar sakat bir şeydir. Ne kadar sakat bir şeydir. He? Dikkat edelim. Ve malumun bil his. Hissiyatta bilinir ki ennel kelam la yakumu bi nefsihi. Söz tek başına ayakta durmaz. Tek başına ortada çıkmaz yani. Söz tek başına ortada ne yapmaz? Çıkmaz. Ve men kâle inne kelâmallah munfasilun an. Kim ki Allah'ın kelamı ondan ayrıdır derse, anladınız ne demek? Ev ennehu yekumu bi gayrihi, ya da gayriyle ayağa kalkar. Yani Allah olmadan Allah'ın kelamı ortaya çıkar. Ya da sahibi olmadan Allah'ın kelamı ortaya çıkar. Fe innehu bidâlike yunkir kelâmehu lezî huve Risaleti. İşte bu sözüyle Allah'ın kelamını yani risaleti olan kelamını inkar etmiş olur. Ve yetfau hakikat ma enbe'et bihir rusul. Peygamberlerin bildirdiği hakikati de reddetmiş olur. Ve alemethu umemehu. Başka ümmetlerine bildirmiş olduğu, öğretmiş olduğu neyi? Hakikati reddetmiş olur. Ve yülhidu fî esmâillâhi ve âyâtihi. Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında ve ayetlerinde ilhada kaçar. Nedir ilhad? Yoldan çıkma. Yani doğrudan ne yapma? Sapma yani inkar etme. Ve yec'aluhu miflen lil meyyit vel ma'lûm. Öyle ki ne yapar? Allah'ın bu isimlerini, Allah'ın bu ayetlerini aynen ölü gibi ya da olmayan gibi ne yapar? Tasavvur eder. Ölü ya da madum, olmayan. Evet. Sonra devam ediyor. Ve hâzâ kulluhu kufrun ve dalâl. Bunların hepsi küfür ve sapıklıktır. Ve min ecli zâlike, işte bundan dolayı keffera eimmetül İslam, İslam imamları tekfir etmiştir kimi? Men yekul diyeni. İnne kelamallahi mahluk. Allah'ın kelamı yaratılmıştır diye ne yapmışlardır? Tekfir etmişlerdir. Kafir görmüşlerdir. Vel kelam sıfatul mutekellim. Çünkü kelam konuşanın sıfatıdır. Vel kavlu sıfatul kail. Çünkü kavl söz söyleyenin sıfatıdır. Ve kelamullah leyse bainen minhu. Allah'ın kelamı ondan ayrık değildir. Bel esma'ahu, o kelamını işittirmiştir. Li Cibri'yle, Cebrail'e. Ve nezele bihi ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onu kime indirmiştir? Peygamberi Muhammed'e. Kema kale teala En'am suresi 114 nolu ayette dediği gibi. Vellezine ateynahumul kitab, kendilerine kitabı verdiklerimiz. Ya'lemune, bilirler ki ennehu munezzelun min rabbike bil hak. O kitap Rabbinden onlara indirilmiş bir nedir? Haktır. Rabbinden hak üzere onlara ne yapılmıştır? İndirilmiştir. Ve la yecuzu en yukal. Şunu demek caiz olmaz. İnne kelamallah fariku zati. Allah'ın kelamı zatının dışındadır. Zatından ayrıktır. وَاَنْتَقَلَ اِلٰى غَيْرِهِ. Böyle olduğuna göre Allah'ın zatından başkasına ne yapmıştır? Geçmiştir. İntikal etmiştir. بَلْ يُقَال. Aksine denir ki كَمَا قَالَ السَّلَف. Selefin dediği gibi اِنَّ كَلَامَ اللّٰهُ غَيْرُ مَحْلُوكُ. Allah'ın kelamı yaratılmamıştır. مِنْهُ بَدَأَ. Ondan başlamıştır. Ve اِلَيْهِ يَعُودُ. Ona dönecek. Fekavluhum minhu bede'e. Ondan başlamıştır sözü, Allah'ın kelamının ondan başlamıştır sözü. Reddun ala men kal. Şunu diyene reddiyedir. İnnehu mahluk. Allah'ın kelamı mahluktur. Nerede? Fi ba'dil etsam. Bazı cisimlerde. Allah'ın kelamı bazı cisimlerde mahluktur. Yani yaratılmıştır, şekil bulmuştur. Diyene reddiyedir. Ve min zâlikel mahluk bede. Ve bu mahluktan Allah'ın kelamı başlamıştır. He. Ondan başlamıştır. Neye reddiye? Dikkat edelim buna. Ondan başlamıştır. Allah'ın kelamı bazı cisimlerde mahluktur. Çünkü o cisimlerle ne yapmıştır? Konuşma imkanı bulmuştur. O cisimlerle başlamıştır. Çünkü ilk kim konuşuyorsa onunla ne yapar? Başlar. Şimdi Mutezile mahluk diyor. Mahluk olduğuna göre ilk telaffuz eden de onu ilk söyleyendir. Peki niye böyle söylüyor Ehl-i Sünnet? Diyor ki Allah'ın kelamı mahluk değildir. Ondan başlamıştır. Yani onu ilk telaffuz eden, onunla ilk konuşan kimdir? Allah'tır. Allah mahluk olmadığına göre, halik olduğuna göre sözü de ne değildir? Mahluk değildir. Çünkü işitmeden, çünkü görmeden, çünkü kadir olmadan, çünkü muktedir olmadan hepsi hangi sıfatlara bakarsanız hiçbir farkı yoktur. Buna çok dikkat edeceğiz. Fazlası var, azı yok. İleriki derslerde niye fazlası var onu göreceğiz. Çünkü diğer bütün sıfatların biz eserini görüyoruz. Ama bu sıfatın sadece eserini değil, neyini görüyoruz arkadaşlar? Kendisini de görüyoruz. Allah'ın işitmesini neyini görüyorsunuz? Neyi görüyorsunuz Allah'ın işitmesini? Eserini görüyorsunuz değil mi? İşitmesini neyi görüyorsunuz? Eserini. Evet. İşte eserini görüyorsunuz. Görmesinin eserini görüyorsunuz değil mi? Neyini? Eserini. Kadir olmasının neyini görüyorsunuz? Eserini görüyorsunuz. Adil olmasının neyini görüyorsunuz? Eserini. Ama konuşmasının sadece eserini görmüyorsunuz. Yani bizzat Musa'yı onu ne yapmış? Hangi sıfatını Allah'ın şu beş duyuyla telakki ettiniz siz? Özellikle görme ve işitmeyle. Gösterin bana. Ama işte kelamı öyle değil. Daha önceki derslerde aldım. Kimlerle konuşuyordu? El kaldırın. Allah kimlerle konuşuyordu? El kaldırın. Ha, melekleriyle. Sonra? Sonra? Sonra? Evet. Bunlar hep konuşması işte Allah. He. Hepsiyle konuşuyor. Hepsiyle konuşuyor. Her birinin örneğini aldık. Yani şimdi geçmişe gitmeyelim. Demek ki ona reddiye bu. Ondan başladı sözü. Febeyyenu ennallahu vel mutekellim bihi. Şunu açıklamıştır Ehl-i Sünnet. O kelamla konuşan Allah'tır. Feminhu bede. Ondan başladı. La min gayrihi. Gayrından başlamadı o söz. Ve ileyhi yahut. Ona dönecek. Yani ey la yebka fis sudur minhu şey. Şu gönüllerde, kalplerde biliyorsunuz rivayet var. Alıyoruz onu müteeddit defa. Aynen elbise nakşının zamanla ne yaptığı gibi, silindiği gibi Allah ahir zamanda Allah'ın neyini, o kelamını ref edecek. Neye? Kendi katına. Ondan bir harf bile ne yapmayacak? Kalmayacak. He. Ona dönecek yani gönüllerde kalmayacak. Ve la fil masahif. Suhuflarda, musaflarda, şunlarda da kalmayacak. Nasıl harfun fi ahiriz zaman? Ahiriz zamanda bir harf bile. Ve iza turikel amelu bihi, Kur'an'la amel etmek terk edildiğinde ve uttila, Kur'an tatile yollandığında, bir tarafa yollandığında, terk edildiğinde, Kur'an'la amel etmek terk edildiğinde, Kur'an'dan uzaklaşıldığında rufiya ila kailihi rabbil alemin. Rufiya ila kailihi rabbil alemin. Bedel. Rab orada bedel. Bunu okumak zordur bu ibareyi. Rufiya ila kailihi rabbil alemin. Onu söyleyen, telaffuz eden alemlerin Rabbine Kur'an ne yapılacak? Yükseltilecek. Evet. Ne zaman? Onunla amel etmek terk edildiğinde, Kur'an tatile yollandığında kısaca. Ev ennehu yaudu ileyhi ev ennehu ileyhi yaud sıfaten lehu, ya da Kur'an sıfat olarak Allah'a dönecek. Kur'an ya da sıfat olarak Allah'a dönecek. Bu mesele ileriki derslerde gelecek inşallah. Gale Abdullah İbn-i İmam Ahmet. İmam Ahmet'in oğlu Abdullah diyor ki Semiyetu evi yekul. Babam Ahmet'i işittim, derdi ki men kal, kim derse ki el Kur'anu mahluk, Kur'an mahluktur, fehuve indena kafir, o bizim katımızda kafirdir. Li ennel Kur'an min ilmillahi azze ve celle. Çünkü Kur'an Allah'ın neyindendir? İlmindendir. Kur'an Allah'ın ilmindendir. Sonra diyor ki Galallahu azze ve celle, Allah azze ve celle buyurdu ki Femen hacceke fihi min ba'di ma ca'eke minel ilm. Bak hepsinin delili var arkadaşlar. Hepsinin delili. Kur'an Allah'ın ilminden. Ya İmam Ahmet attı. Atmadı. Niye? İmam Ahmet Ali İmran suresi 61. ayete itimat etti. Femen hacceke fihi. Ey Muhammed, kim ki Kur'an hususunda seninle çekişirse. Evet. Min ba'di ma ca'eke, sana geldikten sonra minel ilmi, ilimden. Yani o Kur'an sana ilim sıfatından geldikten sonra, Allah'a ilim sıfatından, ilim sıfatı olarak geldikten sonra kim o Kur'an'la ne yaparsa çekişirse. Demek ki Kur'an neden? Allah'ın aynı zamanda ilim sıfatından. Ve kale, yine dedi ki Allah azze ve celle, Bakara suresi 120. Velen terda ankel yahudu velen nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar senden asla razı olmaz. Hatta tettebiya milletehum. Ta ki onların milletine, dinine uyuncaya dek. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki Allah'ın hidayeti gerçek hidayet. Ve le inittebate ehvaehum. Eğer sen onların hevalarına uyarsan. Badellezî câeke minel ilm. Sana ilimden o Kur'an geldikten sonra. Eğer onların neyine? Hevalarına uyarsan. Mâ leke minallâhi min veliyyin velâ nasîr. Senin için Allah'tan ne bir dost ne de bir yardımcı olmaz. Bakın ilim sıfatı. Burada bizzat kullanılmış. Sonra ve kâle teâlâ. Diğer bir ayeti delil olarak kullanmış. O da yine Bakara suresi 145. Ve le inittebate ehvaehum. Eğer onların hevalarına uyarsan. Min ba'di ma ca'eke minel ilm. İlimden sana gelenden sonra, gelen şeyden sonraki kastı ne? Kur'an. Yani sana ilimden gelen o Kur'an'dan sonra onların hevalarına uyarsan. İnneke izen le minel zalimin. Bunu peygamberine söylüyor. O zaman sen nelerden olursun? Zalimlerden. Sonra ve kâle azze ve cel, yine Allah buyurdu ki Araf suresi 54 nolu ayet. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de kime aittir? Allah'a aittir. Yaratmak da emretmek de kime aittir arkadaşlar? Allah'a aittir. Dikkat ederseniz yaratma ile emretmeyi ayırmış. Şimdi bunun muhalifi var, yaratılan. Bir de ne yapılan? Emredilen. İyi dikkat edelim. Uyumayalım. Dikkat edelim. Yaratma ve emretme ancak Allah'a ait. Yaratma Allah'ın sıfatı, mahluk olamaz. Emretme de Allah'ın sıfatı, mahluk olamaz. Ama bir de bunun neyi var? Hali hazırdaki var, yaratılanları var. Yani mesela şu arz yaratılmış. Yaratan kim? Allah. Değil mi? Emretme var, emreden Allah. Bir de emredilenler var işte, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi. Onlar da ne? Yaratılmış. Allah onları ne yapmış? Yaratmış, değil mi? O halde sıfatla sıfatın eserini ne yapmayalım? Karıştırmayalım. Şimdi işitmeyi alalım şuraya. İşitme Allah'ın sıfatı değil mi? E bunca mesmuat, işitilen şey yaratılmış. Görme Allah'ın sıfatı değil mi? Bunca görülen şey ne yapılmış? Yaratılmış. Ha, demek ki bak, sıfatla eseri ne yapmayacağız birbirine? Karıştırmayacağız. Bunu anladık. Yaratma ve emretme birbirinden ayrı. Dikkat edeceğiz buna. Şimdi burada zikrettiği dört ayette Kur'an'ın Allah'ın neyinden olduğu? İlminden. Neyinden? İlminden olduğunu bize gösterdi. Yani Kur'an Allah'ın ilmindendir. Yani kelamı Allah'ın ilmindendir. E ilmi yaratılmamışsa kelamı da ne değildir? Yaratılmış değildir. Sonra yaratma ve emretmeden bahsetti. Onu müellif almamış. Onu ben size bu kitaptan okuyacağım. Emretme ve yaratma. Bakacağız Kur'an hangisinden? Kur'an'ın Allah'ın ilminden olduğuna dair ayetleri ne yaptık? Okuduk. Peki bakalım Kur'an hangisinden? Bakın şimdi arkadaşlar. Araf suresi 54 nolu ayet. Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Şimdi aynı ayeti okuyoruz. Yani yaratmak da emretmek de Allah'a mahsustur ayet. Tamamını alıyoruz. Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak, neyine? Emrine. Boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne kutsaldır, yücedir. Araf 54. Sonra başka bir ayet. Eninde sonunda emir Allah'ındır. Şimdi yaratma ile emretme ne? Allah'a ait. İkinci ayet Rum suresi 4. Eninde sonunda emir Allah'ındır. Yani emir kime aittir? Allah'ındır. İmam Eş'ari nasıl açıklamış bu ayeti? Eninde sonunda emir Allah'ındır. El İbane an usulü diyanede. Yani mahlukatı yaratmadan önce de sonra da emir onundur. Yani mahlukat yaratılmadan önce de Allah'ta yaratma sıfatı. Yarattıktan sonra da yaratma sıfatı. Yaratmadan önce de emretme sıfatı, yarattıktan sonra da emretme sıfatı. Yani biri şunu diyebilir mi? Allah mahlukatı yaratmadan önce yaratma sıfatına sahip değil. Değilse nasıl yarattı? Müteaddit sıfatlar. Müteaddit sıfatlarda müteaddit zatları gerekli görmüş aptallar. Yani farklı farklı sıfatlar tek bir şahsın değil, farklı farklı şahısların neyini? Varlığını gündeme getirir. Onun için o sıfatları birine döndürmek yerine ne yaparlar? İşte Kur'an'da yaptıkları gibi Allah'ın kelamı yaratılmıştır. Yani Allah kelamını gayrında yaratmıştır. Böyle bir söze ne yaparlar? İhtiyaç duyarlar. Şimdi gelelim konumuza. Dikkat edilecek olursa Allah bu iki ayette de yaratma ile emretmeyi birbirinden ayırmış ve emretmenin yaratmaktan ayrı bir şey olduğunu belirtmiştir. İttifak ettik mi? Ettik. Zaten eğer emir yaratılmış olsaydı, yani Allah emrini, yani bir sıfatını diğer bir sıfatıyla yaratsaydı. Dikkat edin. Allah bir sıfatını diğer sıfatıyla yaratır mı? Şimdi onlar müteaddiden öyle demek istiyorlar. Yani ne demek? Eğer Allah'ın kelamı yaratılmışsa Allah'ın kelamını ya ilmi yaratmıştır ya da emri yaratmıştır. Halbuki hiç alakası yok. Bakın bunları her yerde duyamazsınız. Gezin diğer diyar bu ifadelerle bulamazsınız. Niye biliyor musunuz ifadelerle bulamazsınız? Bunların Arapçalarını Türkçeleştirmek çok zordur. Arapçasını her yerde duyarsın ama bir şey anlamazsın. Arapça bilsen de. Türkçe ifadelerle dikkat edin. Vurguluyoruz. Dikkat edilecek olursa Allah bu iki ayette de yaratma ile emretmeyi birbirinden ayırmış ve emretmenin yaratmaktan ayrı bir şey olduğunu belirtmiştir. Zaten eğer emir yaratılmış olsaydı bu emrin de başka bir emirle, diğer emrin de daha başka bir emirle yaratılmış olması gerekecek. Dikkat edelim. Ve böylece bu emirlerin sonsuza kadar zincirleme bir şekilde birbirini izlemesi gerekecekti ki böyle bir iddia kesinlikle batıldır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da bir şeyi yaratmak veya helak etmek istediği zaman bunu emriyle yaptığını haber vermiştir. Emri ise onun kelamından başka bir şey değildir. Emri ise onun kelamından başka bir şey değildir. Bir şeyin olmasını, yani yaratmak istediği zaman bir şeyi, onun emri yani sözü ve buyruğu ona ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Yasin 82. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Nahl 40. Göğün ve yerin onun emri, dikkat edin, göğün ve yerin onun emri yani sözü ve buyruğu ile ayakta durması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Rum 25. Katımızdan bir emirle, yani sözle, buyrukla, her hikmetli işe o gecede, yani Kadir gecesinde hükmedilir. Duhan 4-5. O rüzgar Rabbinin emriyle, yani sözüyle, buyruğuyla her şeyi yıkar, mahveder. Ahkaf 25. Bütün bu ayetler bize emrin yaratmaktan ayrı bir şey olduğunu, vücut bulmanın ve yaratılmanın ancak yaratılmamış olan bu emir ile meydana geldiğini, çünkü emrin öncesi ve sonu olmayan Allah'a ait olduğunu, onunla dilediği zaman dilediği şeyi yaratıp dilediği zaman dilediği şeyi de yok ettiğini açıkça göstermektedir. Bir de bunun yanında bizzat Allah-u Teala'nın kendisi Kur'an'ın emirden olduğunu şu buyruklarında bize haber vermektedir. Ve onlara, yani İsrail oğullarına emirden, İsrail oğullarına emirden açık deliller verdik. Yani Tevrat'ı kastediyor. Emirden açık deliller, yani neyi? Tevrat'ı verdik. Ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra, bak aynı zamanda ilim, aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbi ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Sonra da sana, sonra da seni emirden bir şeriata memur kıldık. Sonra da seni emirden bir şeriate memur kıldık. Öyleyse sen ona uy. Anladınız mı emrin ne olduğunu? Sakın bilmeyenlerin heveslerine uyma. Câsiye 17-18. Başka bir ayet. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir, buyruğudur. Talak 5. Başka bir ayet. İşte böylece biz sana emrimizden bir ruh, yani Kur'an'ı vahyettik. Ne kadar açık, görüyor musunuz? Emrimizden bir ruh. Ruh dediği ne? Kur'an. Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, yani kitabı, kullarımızdan dilediğimize kendisiyle doğru yola, yani hidayete eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yolu göstermektesin. Şura 52 nolu ayet. Dikkat edilecek olursa bu sana ayette Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahy edilen şeyin Kur'an olduğunu söylemektedir. Eğer Kur'an yaratılmış olsaydı vahy edilmiş olması doğru olmazdı. O halde bu Kur'an'dan hareketle Kur'an vahiy olunca da yaratılmamış olması gerekmektedir. Çünkü Kur'an'la konuşan bizzat Allah'ın kendisidir. Zira Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelam ise kendi başına ayakta duran bağımsız bir şey değildir ki Allah'tan ayrı olsun. Zaten eğer kendi başına ayakta duran bağımsız, Allah'tan ayrı bir şey olsaydı o zaman biz ona yaratılmış derdik. Fakat kelam onunla konuşanın bir sıfatıdır. Onunla konuşanın bir sıfatı olunca da Allah'tan olmakta, dolayısıyla da yaratılmamış olmaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından hiçbiri yaratılmamıştır. Yaratılmış olan ise yaratıcının bir eseridir. Ondan ayrıdır. Tıpkı yapılmış bir sanat eserinin onu yapandan ayrı olduğu gibi. Yani bakın buraya kadar kaç sayfa okuduk? Burada yarım sayfada ne yaptık bunu? Özetledik. Bu kitapta 167 ve 168 nolu, sayfada 219 nolu dipnot. Evet. Açık. Sonra diyor ki vel vasfu bit tekellüm kemal. Konuşmakla vasfedilmek kemaldir, mükemmelliktir, olgunluktur. Ve zıdduhu naks. Zıddı da nedir? Evet. Eksikliktir. Yani şimdi konuşan adam mükemmel adamdır. Yani konuşmamak eksikliktir. Yani ha, ne demek konuşmamak? Çok konuşmayı kastetmiyoruz elbette. Yani hiç konuşmamaya göre. Meramını anlatamazsın. Ben konuşamasam sizinle nasıl burada muhabbet edeceğiz? İşte böyle bir şeyler yapacağız işte. Eksiklik. Evet. Ayeti delil kullanıyor. Araf suresi 148 nolu ayet. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ Musa'nın kavmi ardından edindi. Neyi? مِنْ حُلِيِّهِمْ Ziynet takımlarından. İclen ceseden. Nedir icil? Nedir icil? He? لَهُ خُوَار İcil ne? Buzak değil mi? Ama nasıl buzak? Boğurabilen, böğürebilen bir buzağın heykeli. Ya Samiri kıssası var ya. Samiri kıssası var ya. Kavmi Musa arkasında zinet takımlarından bir icili. Ama nasıl ceseden lehu huvar, yani böğürebilen bir buzağın heykelini tanrı olarak edindiler. Elem yarav, görmediler mi? Ennehu la yükellimuhu. İşte bu tanrı edikleri onlarla konuşamaz. Bak, kemal vasfı. İşte onlar görmediler mi? Bu tanrı edindikleri o ne? O buzak, altın buzağı var ya. Onlarla ne yapamaz? Konuşamaz. Ve la yehdiyim sebiyle. Onlara hidayette ne yapamaz? Veremez. Onlara bir yolda gösteremez. Fekâne ubbâdül icil. İşte bu buzağa tapanlar. Ma kufrihin. Bu küfürlerinin yanında arefu billah minel mutezile. Mutezile'den daha çok Allah'ı biliyorlardı diyor. Allah, söze bak. Söze bak, söze. Şu buzağa tapanlar küfürlü halleriyle bile evet, mutezile'den daha iyi Allah'ı tanıyorlardı. Ne demek bu? Fe innehum, çünkü onlar lem yekulu li Musa, Musa'ya demediler. Ve rabbuke la yetekellem, senin Rabbin konuşmaz. Ve kâle teâlâ, Allah buyurdu ki Taha suresi 89, efela yaravne, görmüyorlar mı? Ellâ yerci'u ileyhim kavlen, buzağın kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini görmüyorlar. Ve lâ yemliku lehum darran ve lâ nefa, yine onlara hiçbir ney? Zarar ya da fayda vermeyecek. Yani burada diyor ki Allah Azze ve Celle o kime? O buzağa tapanlara, onlar görmüyorlar mı? Neyi görmüyorlar mı? Buzağın kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini. Yani demek ki biliyorlar, sözle mukabele edebilecek sadece kimdir? Allah'tır. Başka yine onlara ne bir zarar ne de bir fayda. Çünkü biliyorlar onlar. Bir zarar da vermez, fayda da vermez. Aklınıza Mekkeli müşrikleri getirin. Biliyorlardı hiçbir fayda vermediklerini. Ama yine de ne yapıyorlardı? İbadet ediyorlardı. Ha, demek ki burada ne demek istiyor bakın müellif? Diyor ki Mutezile bile onlardan buzağa tapanlar bile Mutezile'den Allah'ı daha iyi biliyor. Çünkü onlar Musa'nın Rabbinin konuştuğunu biliyorlardı. Ama kendi Rablerinin konuşmadığını da biliyorlardı. Evet. Fe'ulime, bilindi ki enne ademe rucu'il kavl ve nefyit tekellüm, yani kavlin dönüşünün mümkün olması ve mümkün olmaması ve konuşmanın nefyedilmesi, kabul edilmemesi naksun, bir eksikliktir. Yüstedellü bihi ala ademi uluhiyetil icil. Bununla neye delalet kılınır? Bu neye delil gösterilir? Bu altın buzağının ilahlığının olmadığına delil kabul edilir. Bir daha alalım o cümleyi. Evet. Kavle mukabelede bulunamaması, söze cevap verememesi, konuşmanın da ondan nefyedilmesi, yani konuşamaması, evet. Eksikliktir. Bununla o altın buzağının ilahlığının iptaline ne vardır? Delil vardır. Konuşamıyorsa ne olamaz arkadaşlar? İlah olamaz. Gördük mü? Evet. Ve gayetu şubhetin nüfat. Bu Allah'ın konuşmadığını ya da konuşmasının mahluk olduğunu iddia edenlerin şüphesinin vardığı yer, yekulun derler ki yelzemu min isbatil kelam, Allah'ın konuşmasının ispatı şunu gerektirir. Et teşbih ve teçsim. Benzerlik, teşbih ve teçsim cisimlendirme. Hastalık bu. Leennehum, çünkü onlar tevehemu, vehmettiler. Enne kelam Allah, Allah'ın kelamı, yelzemu lehu, gerekir onun için, minel levazım, o gerekler, mali kelamil mahluk. Aynen o mahlukun, yani Necmi'nin konuştuğunun gereklerinin aynısı Allah'ın kelamı için gerekir zannettiler. Yani Allah benim gibi akciğere, benim gibi boğaza, benim gibi ağza, benim gibi çeneye, benim gibi iki dişe vesaire ihtiyacı var. Evet. Ve nahnu nekul, biz deriz ki diyor. İnnehu Teala yetekellemu kema yeliku bi celalihi. Allah celaline yakışan bir şekilde konuşur. Ve bi zalike tentefi şubhetuhum, böylelikle şüpheleri bertaraf olur kalkar. Ve kad kale Teala, Allah buyurdu ki Yasin suresi 65. El yevme nahtimu ala efvahihim. İşte bugün ağızlarını mühürleriz. Ve tükellimuna, bize anlatır eydihim, elleri. Ve teşhedu erculuhum, ayakları da şahitlik eder. Bima kanu yeksibun. Onların kesbettiği, işlediği her şey. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Elleri anlatır, konuşur. Ayakları şahitlik eder. Fehâzâ huve, fehâzâ kemâ huve zahir. İşte bu zahirde olduğu gibi kelamın hakiki. Ne demek? Birazdan onları alacağız. Hakiki kelam. Yani eller konuşuyorsa arkadaşım, eller konuşacak diyor, söyleyecek. Ayaklar şahitlik edecek. Hadi nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Ağız kapalı. Şimdi hep söylüyoruz. Geçen derslerde de söyledik. Başka örnekler var mı dünyada? Başka örnekler var mı? Kim konuşmuş, kim duymuş, kim ağlamış? Hadi verin. Kütük ağlamış. Taşlar konuşmuş. Kütük ağladı, taşlar konuştu. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Nasıl? Ağzıyla konuştu ki duydu millet. Ağzıyla konuştu ki taşların konuşmasına cevap verildi. Hadi. Ya bu yani taş için caiz, ağaç için caiz, Allah için caiz. Cennet nasıl konuşuyor cehennemle? Cehennem nasıl konuşuyor cennetle? Allah cennete soruyor, cennet cevap veriyor. Allah cehenneme soruyor, cehennem cevap veriyor. Nasıl oluyor? Şimdi bir tanesi somut. Adam diyor ki ya somut taş nasıl konuşur? Konuşur arkadaşım, Allah isterse konuşur. Kütük nasıl inler? Ağlar, Allah isterse inler. Bunlar somut. Cennet cehennem gören yok. Cennet cehennem de konuşuyor. Bir örnek verebilir misiniz? Allah atar cehenneme atar. Bunları hep aldık. Daha yok mu der, değil mi? Diyen kim daha yok mu? Cehennem. Ve gâle fehel min mezid. Ta ki Allah oraya neyini koyuncaya dek? Ayağını koyuncaya dek. Hadi bunları açıkla bakalım. Yani işte işine geldim, Allah'ın kelamını inkar et. Ama işine geldim mi kabirdeki evliyayı konuştur. Kabirdeki evliyayı, kabirdeki. Onu konuştur. Hatta Adem'i konuştur, Musa'yı konuştur, kabrinden çıkarır. Olana yok, olmayana evet. Yani böyle bir şey olmaz. Diyor ki, işte bu hakiki kelamdır bu ayette zikredilen. Yusma min hadil a'za, bu uzuvlardan işitilir. Fel mu'minune yu'minune bizalike ma ademi ilmihi bi keyfiyeti. Müminler keyfiyetini bu işin bilmedikleri halde buna ne yaparlar? İman ederler. Son bir paragrafı burada bitireceğiz. Fe izâ kâne hâzâ fî mahlûk. Eğer bu mahlukta böyleyse, yaratılmışta böyleyse, fe keyfel hâliku celle ve alâ, yaratan Allah nasıl olur? Ve mislü zâlike, aynen şunun misali. Tesbihul eşya elleti tüsebbihu bihamdillâhi teâlâ. Eşyanın Allah'a ne yapması? Tesbih etmesi. Hamd etmesi. Biz bunu duyamayız ama Allah duyar diyor, değil mi ayet-i kerimede? Ve minhu tesbihu ta'am beyne yedey Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Peygamberin iki eli arasında ve sahabenin gözleri önünde ta'amın Allah'ı tesbih etmesi. Yiyecek maddenin, yenecek maddenin Allah'ı tesbih etmesi. Hadi bakalım. Nasıl tesbih etmiş? Sonra ve tesbihul hasa. taşların Allah'a tespit etmesi, tesbih etmesi ve selamül hacer aleyhi ve taşın Peygamber Efendimiz'e selam vermesi. Sonra kütüğün inlemesi. Burada zikretmemiş onu. Kullu zalike hakkun ala zahirihi. Bunların hepsi zahir üzere hak. Gad semiahul mu'minun. Müminler bunu ne yaptılar? İşittiler. Ve amenu bima lem yesma'u. Müminler işitmeyeceği bir şeye iman etmez. Ama dikkat edelim arkadaşlar. Burada işittiklerine iman etmişlerdir. Burada tabirde bir şey var, hata var. Şunu kastediyor. Nakletmiş çünkü. Muhtemelen gizci yanlış dizmiş. Şunu kastediyor. Yani diyor ki müminler bunu işittiler ve işitmediği şeye iman ettiler. Yani kastettiği şu. Burada bunu işittiler, iman ettiler ama müminler işitmese de ne yapar? İman eder. Yani Kur'an'ı diyelim ki biz işitmedik. Musa doğrudan işitti. Peygamber Efendimiz işitti. Biz şu anda doğrudan belki işitmedik. Sadece okuyoruz Allah'ın kelamını. Ama biz ona da iman ederiz. Çünkü biz gayba iman ederiz. Müminlerin en büyük özelliği gayba iman etmektir. Gaybı da sen alıp laboratuvara koyamazsın. Allah'ın sıfatlarını laboratuvara al. Hiçbir şey göremezsin. Allah'ın kendisini laboratuvara zaten alamazsın. Biz şey değiliz yani, deneyici değiliz. Empirik midir, falan mıdır, filan mıdır? Yani inanmayız. Neye inanmayız? Görmediğimize, duymadığımıza, koklamadığımıza, tutmadığımıza. Vay selam. O zaman kafiri billah ol işte böyle. Zındık ol, mulhit ol, ateist ol. Bu dünyada da rezil ol, ahirette de gideceğin yer nar cahimden başkası olmasın. Evet. Ve lem ya'lemu keyfiyetehu. Ve müminler bunların keyfiyetini bilemez. Yani hadi bil bakalım nasıl bu işte eşya tesbih eder, taam tesbih eder peygamberin önünde, sahabenin önünde, taşlar tesbih eder, selam verir Hacer. Esselamu aleyke ya Resulallah. Hatta biliyorsunuz Mescid-i Şecere, bunları burada zikretmiyoruz. Peygamber Efendimiz de neler konuşmuştur? Ağaç. Mekke'de ağaç mescidi vardır. Ağaç konuşmuş Peygamber Efendimizle, ağaç. Hatta ne yapmış biliyor musunuz ağaç? Onu gölgelendirmek için yerinden ne yapmış? Hareket. Ağaç nasıl yürür ya? Yürür. Allah yürü deyince yürür. İnanırsan inanmazsın. Evet. Ve huve kelam bi savtin. Bu öyle bir sözdür ki sesledir, yusma, işitilir. Ve havi leyse leha efva. Bunların hiçbirinde ağzı yok bu söylediklerimizin. Ne taşın, ne yemeğin, değil mi? Hiçbirinin neyi yok? Ağzı yok. Yahrucu minhel kelam. Ağızları yok. Yani o ses çıkan ağızları, kelam çıkan ağızları yok. Ve saut es-sait. Yine yüksek sesli neyi yok bunların? Sesi yok. El mu'temet ala makati el huruf. Harflerin çıktığı maktalara, mahreçlere itimat ettiği yüksek sesleri de yok. Var mı? Taamın var mı? Taamın. Ağacın var mı? Taşın var mı? Yok işte. Hiçbir şey yok. Hulasa yani söylenecek şey çok. Bugün bunu burada bırakalım inşallah. Diğer dersimizden alalım. Daha sonra inşallah devam ederiz. Herhalde anlaşılmayan bir mesele yok arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. Geçen ders nasihatü ehlil hadisi aldık. Hatip Bağdadi'nin hadis ehline nasihati 5 madde halinde aldık. Bu ders bunu daha da açacağız. Hatip Bağdadi'nin el camili ahlakı ravi ve adab-ı sami. Ravinin ahlakı ve işitenin gerek şeyh olsun gerekse ravi işitmeyle alakalı edeplerinin ne olduğuna dair kural alacağız. Ama biz bunu hadisçiler için değil, çünkü hepsi için geçerlidir bu, şer'i ilim tahsil eden insanlar için. Yani şer'i ilim tahsil edenleri uyacakları kural ve edepler. Yani biz şer'i ilim tahsil ettiğimiz için bunu, yoksa fiziği de tahsil etsen aynı, kimyayı da, müminsen aynı. Ama biz şer'i ilim için bunu ne yapıyoruz? Özellikle söylüyoruz. Diyor ki bir, Hadis öğreniminde, yani ne diyoruz? Şer'i ilim öğreniminde niyet. Önce niyet. Önce ne? Niyet. Hadis öğrencisinin, yani şer'i ilim öğrencisinin ilk işi hadis öğrenmekteki, yani şer'i ilmi öğrenmekteki niyetini Allah rızası temeline dayandırmasıdır. Allah rızası temeline dayanacak. Çünkü amellerin değeri niyetlere göredir. Her kişinin eline geçecek olan da ancak niyet ettiğidir. Bu hadis-i Müslim rivayet. Hadis ilmini Allah için öğrenmek isteyen yücelir. Yani sadece hadis ilmini mi? Ben şer'i ilim diyeceğim, siz onu hadis anlayın. Hadis dersem şer'i ilmi anlayın. O da onun bir parçası. Şer'i ilmi Allah için öğrenmek isteyen yücelir. Dünya ve ahirette mesul olur. Mutlu olur. Başka niyetlerle bu ilmi isteyen dünya ve ahirette meyus ve perişan olur. Yani rezil usul olur. Şer'i ilim öğrencisi şer'i ilmi dünyalıklara kavuşmak ve servet kazanmaya vesile edinmekten kaçınmalıdır. Zira ilmiyle böyle şeylerin peşine düşenlere yönelik ağır tehditler vardır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim kendisiyle Allah'ın rızası talep edilecek bir ilmi dünyalıklara kavuşmak niyetiyle tahsil ederse kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz buyurmuştur. Evet. Hammad bin Seleme hadis ilmini Allah rızasından başka bir amaçla öğrenen kendi kendisini aldatır demiştir. Hadis öğrencisi, yani şer'i ilim öğrencisi, övünme ve gösterişten sakınmalı. Şer'i ilmi öğrenmekten maksadı asla riyasete geçmek, baş olmak, çevre edinmek, meclisler akdetmek olmamalıdır. Zira alimlerin uğradığı dahili afetler hep bu bozuk düşüncelerden kaynaklanır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulema ile yarışmak, alimlerle yarışmak ya da cahillere gösteriş yapmak için, dikkat edelim arkadaşlar, alimler ile yarışmak ya da cahillere gösteriş yapmak için, ya bak ne kadar çok biliyormuş mesela, İlim öğrenmeye kalkışanları belki insanlar istikbal edip alkışlarlar fakat onların yeri cehennemdir buyurmuştur. Yani belki insanlar seni alkışlarlar, pohpohlarlar, yürü kulum seni kim tutuyor derler ama onların yeri cehennemdir. Şer'i ilim öğrencisi hadisi rivayet için değil, yani hadis öğrencisi hadisi rivayet için değil, yani rivayet için değil, dinleyelim arkadaşlar, riayet yani yaşamak için bellemek. Bir daha işte naklet. Habire naklet. Kitap taşıyan ne? Eşek, merkep. Bellemelidir. Çünkü ilimleri rivayet için öğrenenler çoktur. Fakat gereğine riayet edenler pek azdır. Çoğu var olanlar yok gibi, çoğu alim cahil gibidir. Nice hadis ravileri vardır ki o hadisten üzerinde hiçbir iz yoktur. Hadisin hükmüyle amel etmeyen, onu bilmeyenden farklı değildir. Zira mürsel bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yani zayıf bir hadistir ancak başka metinlerle, farklı yollarla gelir. Onun için istişat babıyla zikrediyor ulema. Ulemanın himmeti riayet, yani ulemanın gayesi riayet. Sefillerin, beyinsizlerin gayreti de rivayet için. Hadis öğrencisi, yani şer'i ilim öğrencisi, Allah'ın kendisine ilmiyle neyin peşinde olduğunu soracağını ve ilmiyle amel edip etmemesine göre muamele edeceğini aklından çıkarmaz. Zira Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, kıyamet günü hiç kimse beş şeyin hesabını vermeden ayağını bir yerden diğer yere kıpırdatamaz. Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nerelerde geçirdiği, malını nereden kazanıp nerelere harcadığı, ilmiyle ne tür ameller işlediği. Bir adam gelip Peygamber Efendimiz'e cehaletin aleyhime delil olmasını ne giderir diye sordu. Peygamber Efendimiz ilim buyurdu. Peki ilmin aleyhime delil olmasını ne önler diye sordu. Bu kez Peygamber Efendimiz amel buyurdu. Ali bin Ebi Talip de ulemaya şöyle hitap etmiştir. Ey ilim erbabı, öğrendiklerinizle amel ediniz. Zira gerçek alim bildiğiyle amel eden ve ameli ilmine uyan kimsedir. Süfyan es-Sevri de şöyle der. Eğer bildiğimle amel edersem insanların en alimi benim demektir. Eğer bildiğimle amel etmezsem dünyada benden daha cahil yok demektir. Ebu Derda ise konuya bir ölçü getirir ve şöyle der. Kim öğrendiklerinin onda biriyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğrenme imkanı verir. Evet. Önce niyet. Bu çok önemli. Bu birinci nasihati. İkinci nasihati üstün ahlak. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala ahlakın üstünlüklerini sever, düşüklüklerinden hoşlanmaz buyurmuş. Üstün ahlak. Zaten mevcut olan iyi ahlakı ne yapmak? Tamamlamak için gönderildi. Kendisinin de ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildiğini duyurmuştur. Süfyan es-Sevri, hadisi kendinizle süsleyiniz. Kendinizi hadisle değil demiştir. Ne demek bu? Evet. Hayır. Kendini hadise uydur. Hadisi kendine uydurma demek. Kitaba uydur. Evet. Anladık mı? Ali radıyallahu anh şöyle der. Ey ilim talibi. Bu hikmetleri sofilere bıraktı selefiler de. Rezil rüsvay oldular bu dünyada. Bu hikmetler bizim malımız. Bizim. Sofilerin malı değil. Ne demiş? Ey ilim talibi. İlim bir takım faziletlere sahiptir. Yani ilmin bir takım faziletleri var. Bunların başı tevazu. Tevazu. Gözün hasetten uzaklık. Kulağa anlayış. Yani fıkıh. Dili doğruluk. Bu dil doğru konuşacak. Hıfzı. Benlemesi araştırma. Araştıracaksın. Kalbi iyi niyet. Bu ilmin faziletinin kalbi iyi niyet. Aklı eşyayı ve vacip olan işleri bilmek. Yani sadece vacip olan işleri değil, aynı zamanda dünya işlerini de bileceksin. Eli rahmet. Ayağı ulemayı ziyaret. Himmeti ayıplardan selamet. Hikmeti vera. Durağı necat. Kurtuluş. Rehberi afiyet. Bineği vefa. Vefakar olacak. Silahı yumuşak söz. Kılıcı rıza. Yayı idare. Yani insanları idare edebilmek. Ordusu ulemaya komşuluk. Cahillere komşuluk değil. Malı edep, zahiresi günahlardan uzak kalmak. Azı maruf, suyu müvadaa, hoşgörü. Delili doğru yol, arkadaşı hayırlılarla sohbettir. Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bu ikincisi. Üçü okuyup bitireceğiz, yorulduk. Meslek sahibi olmak. Öyle. Mucuk olmayacağım. Mucuk. Nerede bir selefi var işsiz güçsüz takılır. Mucuk olmayacağım. Mucuk. İşin gücün olacak. Yap bu işe girmek caiz değil. Yap şu işe girmek caiz değil. Evlen, barklan, karıyı ana evine yolla. Hadis öğrencisinin, yani bak ben niye selefilere söylüyorum ve biz kendi halkımıza hitap ediyoruz, kendi insanımıza. Diğerlerine hitap etmiyorum, onlar maşallah holding sahibi. Ben kendimize hitap ediyorum, kendimize. Hadis öğrencisinin, yani ilim öğrencisinin, şer ilim öğrencisinin, çoluğu çocuğu varsa ve kendisinden başka onların geçimini temin edecek bir başkası da yoksa, babası Sabancı gibi olur. Problem değil işte. onların geçimini ihmal etmesi ve hadis öğreneceğim diye ya da şer'i ilim öğreneceğim diye, bakın üstüne basa basa söylüyorum, onlar için bir meslek edinmekten geri durması asla hoş değildir. Bu konuda asıl olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçimini üstlendiklerini ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter hadisidir. Geçimini üstlendiklerini ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter hadisidir. Süfyan Sevri de sana gönül erlerinin işi gerekir. Helalinden kazanmak, evladı iyalini harcamak der. Gönül erlerinin işi neymiş? Helalinden kazanacağım, evladını harcayacağım. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis zayıf bir hadis, şimdi okuyacağım hadis, ama istişaden zikretmiştir. Dedik ya, fazailde bazı alimler ne yapmışlardır? Zayıf hadisleri rivayet etmeyi caiz görmüşler. Burada hatip zikretmiş ama zayıf olduğunu biz söyleyelim. Öbürküler yeter. Yine Peygamber Efendimiz beğendiği kişilerin bir mesleğinin olup olmadığını sorardı. Zayıf, iyi dikkat edin. Eğer mesleği yoksa, yok derlerse gözünden düştü buyururdu. Bunun sebebi sorulunca da mümin bir meslek sahibi olmadı mı geçimini diniyle temin eder derdi. Yani doğru. Meslek sahibi olmadı mı geçimini diniyle temin eder. İşte Kur'an okur para alır. Adam gelir hocam fetva var mı? Var, fetva vereceğim. Ama yani 500 kalmeden aşağı olmaz. Hele sen şu meseleyi sor, başkası benden başkası da buna cevap veremez der, para alır. Her işi para olur. Cenazeyi parayla kaldırır. Bayram namazını parayla kıldırır. Yani yapar da yapar. Ubeyd bin Cennat da hadisçilere hitaben şöyle der. Ubeyd bin Cennat. Kişiye önce nerede yiyeceği, içeceği ve barınacağını bilmesi. Buna çok dikkat edelim. Önce nerede yiyeceksin, içeceksin ve barınacağını bilmesi. Sonra ilim öğrenmesi yakışır. Öyle ya, böyle kuru tevekkül. Ben atayım kendimi Medine'ye. Yaş kaç diyelim, 70 ilim tahsil ederim. Sen öyle bir altyapıyı alıştır yani. Oluştur bakalım yani. Var mı kalacağın yer, var mı yiyecek? Yani biz şey değiliz ki ya, mütevekkil alallah, hani var ya öyle insanlar Cebriye'den uçan, ya işte Allah yedirir, içirir, doyurur, barındırır. Amenna. Niye bunca insan yemiyor, içmiyor? Niye bunca insan barınmıyor böyle açıkta? O zaman Allah vaadine sadık değil ya. Denge yok, denge. Kişiye önce nerede yiyeceği, içeceği ve barınacağını bilmesi, sonra ilim öğrenmesi yakışır. Sonra ilim öğreneceksin. Sonra. Hadis ilmine dalmış kişi fakirliğin çorabı sayılıyor. Yani bütün hadisçiler böyle fakir. Halbuki eski alimler öyle miymiş ya? Ekmeklerini taştan çıkarırlarmış. Talebelerini onlar dağıtırlarmış. Binaenaleyh ey hadisçiler, sizler gücünüz yettiği kadar hadis öğreniniz. İhtiyaçtan kurtulmak için bir de bir meslek sahibi olmaya bakınız. Meslek sahibi. Evet. Zübeyir bin Ebu Bekir diyor ki, yeğenim benden söz ederek, yani yeğeni ondan söz ediyor. Dayım çoluk çocuğuna pek yararlı biridir. Yani dayısı koskoca alim o Zübeyir bin Ebu Bekir. Yeğen ona diyormuş ki, dayım çoluk çocuğuna pek yararlı biridir. Ne ikinci kez evlendi, ne de cariye edindi dedi. Yani işte, al karıyı, ilmi bırak, yatakta çalış, sonra mevcutları da birbirine düşür. Yani işte senin şehvetin olsun da. Bak, koskoca alimin yeğeni ne diyor? İyi biri, çünkü çoluğuna çocuğuna ne? Hayırlı. Ne ikinci kez evlendi, ne de cariye edindi. İkinci kez evlenmek haram değil. Kendi güveniyorsan evleneceksin. Bizim hanım, dikkat edelim, bizim hanım, şimdi yeğeni diyor, şimdi diyor ki yani benim dayım böyle bir alim oldu ama aynı zamanda da ne ikinci kez evlendi, ne de cariye edindi, çoluğuna çocuğuna da o kadar hayırlı ki maşallah yani idare ediyor. Ama bizim hanım, vallahi şu kitaplar var ya, bana üç kamada kumadan daha ağır geliyor diye içini döküverdi diyor. Yani şu kitaplar var ya, şu keşke yani kocan üç karı alsaydı da şu kitapları olmasaydı. Çünkü karıyı ne yaparsın? Bıktın mı atarsın. Bir boş ol dersin biter. Eskiden şimdiki gibi diyorum. Cep cep mahkemelerde uğraşıyorsun. Boş ol dedi mi? Dünyanın bütün uleması toplansa 20 mezhebiyle peygamber de gelse bitmiştir. Hiç şey olmaz. Ha, ama bak ne diyor? Vallahi şu kitaplar var ya bana 3 kumadan daha ağır geliyor. Eşi öyle dermiş hanımı. Öyle. Çünkü ilim adamı kitaplarla haşır neşirdir. Ha, yani işte burada bu dengeyi ne yapmak lazım? Kurmak lazımdır diyor. Daha sonra bekarlığı tercihi bir daha derse bırakıyoruz. Bekarlığı tercih. Evlenen ilim tahsil edemez arkadaşlar. Ettim diyen yalan konuşur. Kim ki evlendikten sonra alim olmaya kalkmışsa bilin ki kendini kandırır. Çok zor. Yani hiçbir şey imkansız. Ama istisnalar kaideyi bozmuyor. Herkes İmam Zehebi gibi olamaz. Anlatabildik mi? Bir daha ders inşallah. Bekarlığı tercih. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyke diyoruz. 7.30'dan geç gelmiyoruz. Bugün bir arkadaşla aşağıda görüşme mi vardı? Onun için geciktim. Dursun sen de son. Aşağı açsana. 7.30'dan.